चलिए जी, अब देखते हैं रुकू के टॉपिक और आयतों के टॉपिक को। जी, इस रुकू का टॉपिक है इस्लाम की शरीयत जाहिलियत की शरीयत के मुकाबिल। पूरे रुकू में आप इन दो चीज़ों को साइड बाय साइड फील करेंगे कि एक तरफ इस्लाम है और दूसरी तरफ जहालत। आयत नंबर 44, 44, इसका उन्वान है लोगों का डर किताब की हिफाजत से ना रोक दे तुमको। आयत 45, कसास के कुछ मज़ीद अहकामात तौरात और कुरान की रोशनी में। आयत नंबर 46, वो किताबें एक ख़ास वक्त तक के लिए थीं। आयत नंबर 47, किताबें इसलिए आईं कि उनके मुताबिक फैसले किए जाएं। आयत नंबर 48, अब किताब का आखिरी वर्जन आ गया, इसलिए इसी के मुताबिक फैसले होंगे। फिर इसमें एक स्लैश डाल के एक सेकंड थीम भी इस आयत में है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। उसको लिखिए नामों में उलझने की बजाय नेकियों की तरफ भाग दौड़ करो। आयत 49, अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के रास्ते में ख्वाहिशात को ना आने दो। और आयत नंबर 50, क्या नेमते इस्लाम को जहालत से बदलना चाहते हो। मकासिद लिखेंगे इस रुकू को पढ़ने के। मकासिद, ऑब्जेक्टिव्स, पहला मकसद है अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक फैसला करने की हकीकत जान सकें। दूसरा मकसद है रसूलों के फ़ैसलों को जान सकें। तीसरा मकसद है भलाइयों में सबकत ले जाने के लिए सहाबाए कराम से तरीके सीख सकें। चौथा पॉइंट है लोगों के फितने से बचकर हिदायत से फ़ायदा मंद हो सकें। और पांचवा मकसद है जाहिलियत के फैसले चाहने की बजाय इस्लाम को कबूल किया जा सके, इसकी असल हकीकत को देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको इन तमाम मकासिद को हासिल करने में मदद अता करे। चलिए तिलावत सुनते हैं अब इन्हीं आयात की, और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद फिर इसी रुकू की तफसीर होगी।